أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. Ateş odunu nasıl yiyorsa hasetçi de bütün amellerine hasedi böyle. Ama o ise de yemese de onun şeyinde onun delidir, hasedini yapar yapacağı yerde. Şeytan, ilk hasedi şeytan yaptı. Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkarmak için ilk öncüsü hasedin şeytan aleyhinlanıdır. Binaenaleyh haset şeytanın arkasından giden bir adam demektir. İkincisi münafıktır. Mümini daima incidir durur. İncidir durur. Mümin onunla da mücadele etmek mecburiyetindedir hayatında. Üçüncü kafir. Bunun yavurdan bir düşmanı vardır işte. Müslümanlar gavurluk ikiye bölünmüş. Müslümanlar daima gavurlarının karşısında, gavurlar da Müslümanların karşısındadır. İki zümre, hikmet-i ilahidir bu. Böyle iki zümrenin birbiriyle ölünceye kadar mücadelesi devam edecek. Mümin, kafire yenilmemek için, kafirin esaretine düşmemek için elinden gelen her şeyi yapmakla mükellef ve muvazzaftır. Hazreti Allah Celle ve Ala bize ayet-i cibirse ve اِدْلُوا لَهُمْ مَسْتَطَاطٌ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَادِ الْخَيْرِ تُرِهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَ اللّٰهِ. Siz öyle hazırlanacaksınız ki, öyle hazır olmanız lazımdır ki sizin hazırlığınızdan düşman korkacak. Sizin hazırlığınız düşmanı korkutacak derecede hazırlanacaksınız. Aman çatmayalım bunlara. Oo, bu kadar silahı var, bu kadar topu var, bu kadar tayyarısı var diye korkutacak duruma gelmeniz lazım. Sizin korkmanız değil, düşman korkacak. Öyle çalışacaksınız. Var mı böyle çalışmamız bugün? Müminlikteki şeyimizin bak, seviyemizin ne derece olduğunu güzel bir önümüzde lav açar halimizde işte meydanda. Bununla da uğraşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a sır ya, kafirin eline esir düşersek Rusya'daki, Çin'deki Müslümanlara çektiklerini her gün görüyoruz, duyuyoruz. Bir gün iyiydi ama bugün çok fena. Onun için kafir elinde kalmak fena bir bela felaket. Üç. Dördüncüsü ve nefsün yunazi'uhu. Kafirin yukatülü ve nefsün yunazi'uhu. Bir de nefsi var. Daima seninle münazayı var. İşte bu şehvetlerin evvela şehvetleri tahrik eder. Şunu da yap, şunu da yap, şunu da yap. Şöyle yaşa, şöyle yaşa, şöyle yaşa. Allah kusurumuzu hepimizi affetsin. Mal bir nimettir. Servet nimettir. Sıhhat nimettir. Bunların yerinde harcamazsak bunlardan mesulüz. Mal insanı tuğyana sevk ediyorsa, sıhhat insanı tuğyana sevk ediyorsa, servet, başka bilgiler insanı tuğyana sevk ediyorsa bunlar nimet değil, nikmet dedikleri azaptır yani. Dünyadayken o azabı Allah o paralarla bize vermiş. Paralar bize nimet değil, bilakis bizim başımıza bela olmuş. Zenginlik hem nimettir Allah yolunda harcarsan, azaptır Allah yolundan gayriye harcarsan. فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَاسَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Hayatı dünyayı tercih ediyor. فَاِنَّ الْجَحِيلِ hiyel mevla. Karargahı Allah Azze ve Celle cehennem olur. Kim? Bu nefislerine, arzularına uyan insanlar. Onun için para büyük bir nimettir. Onun bir kuruşunu bile, hatta 10 parasını, 5 parasını bile boş yere israf caiz değil. Onu boş yere israf ettiğinden dolayı sahibi mesuldür. Bunu Allah insanların hayatını ikame için, idame için vermiştir onu. Ekmek nasıl bizim vücudumuza? Onsuz yaşayamıyorsak para da böyledir. Onun için bir ayet-i celile de Estaizbillah ve la tü'tü's-süfahâ'e evvâlikum diyor Hazreti Allah. Sefihlere mallarınızı vermeyin diyor. Sefih'e biz mal vermiyoruz. Sefih'in kendi parasıdır o. Sefih'in kendi parası babasından miras olarak kalmış milyoner bir adam. Mirasçıları mirasta milyonla para düşmüş. Ama hepsi akıl yok. Bedava buldum diyerekten paraları. Har vurup havan soyuyor. Bugün şurada, bugün burada paraları yiyor. Onun etrafındaki Müslümanlar onu görüp derhal mahkemeye müracaat edecekler. Bu adam parasını harcamasını bilmiyor. Alın bunun parasını elinden. Bir mahkeme kararıyla kaç paraya ihtiyacı var bunun günlük? Hakim takdir eder bunu. O kadar para verir eline. Ama bak tak, şeye bak, söze bak tabire. Envaletim. Sizin malınız diyor. Onun malını Allah yani onunken o umumun malıdır. Umumun malını bu adam zayi ediyor. Aklı yok. Dağlarda, bayırlarda, zevkinde, sefasında iyi biçiyor. Para benim diyor. Ne karışırsın sen benim parama diyor. Halbuki diyor ki Cenab-ı Hak, yok bunun değil o. Amminindir o para. Amminin parasını bu adam ziyan ettiği için mahkemeye müracaat eder. Onun elinden alırsın. Hakim ona ne takdir ettiyse o takdirle o adam ondan sonra o fenalıkları yapamayacak duruma düşer. Onun için müminin nefsi var. Ve nefsin yunazihu. Onu daima kötü yerlere, nefsin adetidir. İnsanları kötü yerlere sevk etmeye en birinci vazifesi. Müslümanın da vazifesi ona uymamak. Elinde kitabı var. Beni bu sevk etmek istediği yer Allah razı oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Öyleyse oraya gitmeyecek. Ve nefsin yunazihu. Şimdi bakın. Kendi teşbihi. Siz ne dersiniz? Allah'a dedi. Ya oradan mağlup ettik, mağlup olduk. Esir olduk. Öyle işgal ettik. Allah göstermesin. Ama herkes yine bir hürriyet sahibi olarak bugün Avrupa memleketlerinde, dünya kadar da Müslüman var. Avrupa memleketlerinde, Hristiyan memleketleri yani. Amerika'da, İngiltere'de, şurada. Dünya kadar Müslüman var. Herkes yine Allah'a kulluğunu güzelce yapabiliyor orada. Ama bu kadar muntazam değilmiş. Yapıyor yine. Allah'a karşı bir kulluk vazifesi neyse onun elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Ama İngiltere'de, ama Amerika'da, ama Fransa'da. Ya Allah'tır diye insan nefsin eline düşer de bu nefs-i emmaresi altında yanına giderse gürültüye işte bu her kafirden eşit bir beladır. Çünkü bu nefsin esiri olan insan velev ki Mekke'de olsa, velev ki Medine-i Münevvere'de olsa nerede olur? Onu Allah'a ibadet ettirmez ona bir. Emmaredir. Mekke'de ibadet de herkes burada evliya mı? Burada da ibadet etmeye ne kadar insan var ki bilir. Neden? Nefsin esirleri oldukları için. Ebu Cehil de Mekke'li. Firavunlar, şeddatlar bunlar nefislerinin esiri olarak öldükleri için kafire esaretten nefse esaret daha beter. Binaenaleyh nefse esir olmaktansa kafire esir olmak olarak ibadet etmek daha iyi ama ne onu esir etsin Allah bizi ne de o nefse esir etsin. Nefse esaret nedir? İşte en birincisi Allah'ın emrine bakarsın imtisal etme. Ezan-ı Muhammediler güzel çıngır çıngır okuyor. Allah bunlardan bizi mahrum etmesin. Ne büyük nimettir bu. Bunu duymayanlar da bugün çok dünya üzerinde. Ah bir ezan okunsa da dinlesem diyen neler neler var. Fakat mahrumlar ne yapsınlar? Ya Allah bu nimeti bize vermiş. Elhamdülillah bir de operle çıkarmış. Ses nerelere kadar gürül gürül gidiyor. Bu insan uyanamaz da bir Allah'a ibadet etmeyi kendisine vazife edinemezse esaretin bir perdesi altına girmiştir. Ramazan'da oruç tutar herkes. Bu canı kıymetlidir. Oruç tutamaz. İkinci esaret perdesinin altına girmiştir. Zekatını veremez. Parasını vermiştir Allah. Ne diye vereceğim ben bunu başkasına der. Üçüncü esaret perdesine. Yani kat kat böyle çemberler içerisine giriyor. En nihayet bu çemberden kurtulmanın çaresi cennet eder. Başka türlü olmaz. Yani Kore'de bizim askerler çemberin içine girdiler. Bu çemberden çıkmak kolay olmadı ama. Kim bilir ne kadar şehit verildi de. Bunların arkasından kurtulabildiler. Binaenaleyh nefsin çemberlerinin altından çıkıp kurtulmak düşmanın çemberinin içinden kurtulmaktan daha zordur. Çünkü düşmanın şeysi var. Kılığı var karşısında görüyorsun. İşte topu var, nesi varsa var. Senin de var. zorlayacaksın. En nihayet şehit olursun. Başka. Hem şehit olursun, derece alırsın. En nihayet. Esir de olsan yine hayatın eline kalır. Ama nefsin eline düştün müydü? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Onun için Allah bizim beşin, dördüncü düşmanımız olan nefsin yünazi o nefsin eline ne bizi, ne çoluk çocuğumuzu, ne başkalarını, başka Müslüman kardeşlerimizi düşürmesin. Düşenleri de bir an evvel kurtarsın. Beşincisi de şeytan yudullu. Bir de şeytan var arkamızda. Gözümüz görmüyor bunu. Gördüğümüz yok. Şeytanı da gördüğümüz yok. Gördüğümüz yok ama Allah-u Teala bunların mevcudiyetini bize haber veriyor. İnne şeytane leküm adevvel mübin diyor. Canım sen şeytanı nerede gördün de böyle bir şeytan çıkarıyorsun bizim karşımıza? Allah diyor. Sen Allah'ın dediğini inkar mı edeceksin şimdi? Biz sanki her şeyi görüyor muyuz? Mikrobunu sen görüyor musun? Hiçbir de gördüğümüz yok mikrobu. Ama yiyip yanımızı acıtıp da bizi yatağa düşür diyor vakitte aman doktor diyoruz. Filan mikrop seni sana müsallat olmuş diyor. Bu bizi de yoldan çıkaran şeytanlar işte. Onlar da yoldan çıktık mı bizi çıkaranların şeytan olduğunu ahirete göçtüğümüz vakitte gözümüz fal taşı gibi açılınca anlar o zaman işte. Allah cümlemizi rakat uykusundan uyandırsın da emrine imtisal, yasaklarından içtinab eden bahtiyar kullarının zümresine ilhak uyusun. Sabahleyin okurken bir şey aklınıza geldi de size de onu duyurayım. Bizim bir elhamımız var ya, elhamımızın başında da bir bismillah vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepsiniz bilirsiniz. Bu bizim Türkistanlı Türklerin adetlerinden bir adet. İki Müslüman kardeş karşı karşıya geldi mi ellerini tutarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Ellerini üzerine sürerler. Öpsünler, öpsünler. Ayrılırlar. İkinci bir Müslüman kardeş geldi miydi? Onunla da böyle. Türkistan adeti. Bizim Türk adeti yani bu. Bunun sebebini soruyorlar. Neden bu böyle her gelenle bir elham okuyorsunuz, bir fatiha okuyorsunuz? İşte biz ellerimizi kısırız. Selamun aleyküm der ayrılırız. Bu kadar. O adam diyor ki bunun kökü. Şekekül Belsi isminde kitaplarda meşhur olan bir evliya var. Bu zatın ailesi içerisinde kendisini rahatsız edenler varmış. Komşular da rahatsız olmuşlar. Bu evdeki rahatsızlıktan. Hoca Efendi'ye demişler ki, Hoca Efendi bunları bırak galiba. Biz de şey olduk, rahatsız olduk yani sizin rahatsızlığınızdan. Hoca Efendi demiş, ben memnunum hayatımdan. Bir şikayet edecek halim yok. Komşular şikayet etmişler. Hakimin üzerine gitmişler. Sormuş Hakim Efendi Hoca Efendi'ye. Ben hayatımda memnunum demiş. Arkadaşımdan da memnunum. Şikayetim yok. Şikayetim yok deyince de hakim bir şey diyememiş. O zabıt katibi olan zat da orada dinliyor tabii. Nasılsa Hoca Efendi'ye komşu olmuş. Bakmış ki evdeki fecaat tahammül edilecek değil. Gitmiş Hoca Efendi demiş ki Hoca Efendi ben hayatımdan memnunum diyordun ama ben bu fecaati kulaklarımdan duydum demiş. Ve zapt ettim bu denilen şeyleri. Bu sefer ben yapacağım dava demiş. Bir fatiha okuyalım onu demiş. Fatiha okumuşlar, ayrılmışlar. Ertesi gün mahkemeyi çağırmışlar. Katibin cebinde hazırladığı zabıt kağıdı da. İşte okuyacak hakime. Böyle böyle bir fecaat var evin içerisinde diyerekten. Bakmış ki kağıt tertemiz. Hiçbir yazı yok üzerinde. Ya acaba başka kağıt mı çıkarttı diye bakmış yok bu kağıt ama hiçbir yazı yok. Silinmiş hep. Bizim Fatiha'mız böyle Fatiha'dır. Bu işten çıktı mıydı her gün siler atar. İçini insanı nur eder. Onun için adet olmuş Türkler arasında. Böyle kavuştular mı? Birer Fatiha okuyorlar. Onun günahı da siliniyor. Ötekinin günahı da siliniyor. Tertemiz birbirlerine müşerref oluyorlar. Sevişiyorlar. Allah bu güzel adet anadenleri hepimize nasip etsin. Ne Fatiha okumak paralı olsa birbirimize para vermek lazım gelsin, biraz zor iş ama Fatih okumak zor bir şey değil. Ne olur, hem sevap kazanırız. Bu Kur'an kursuna gelince, dünyada bugün ilim çok. Bu ilimlerin fevkinde daha 100.000 tane müsbet ilim çıksa. Mesela bugün Ay'a gitmek ilmi de çıktı. Eskiden bu yoktu. Tayyare yoktu, bir şey yoktu. Fakat bugün tayyareler çıktı, işte otomobiller, her türlü fenler. Bir de Ay'a gitmek çıktı şimdi. Daha bunun 100.000 misli fenler çıksa da, kainattaki bütün yıldızları böyle dolaşabilsek, oradaki mahluklardan anlaşabilsek, irtibat temin edebilsek, neler olsa olsun. Bir besmeleye mukabil olmaz bunlar. Senin o bütün müsbet ilimlerin bir besmeleye muadil olmaz. Bunun için sen bu besmele-i şerifinin sahibi olan kitabıma iyi sarıl, çocuğunu, çocuğunu, hanımını, büyüğünü, küçüğünü ona iyi bağla, iyi bir Müslüman evlat olarak yetiştir ki sen öldükten sonra senin adının bakası onun Müslüman olarak yaşayışına bağlı. Bu Müslüman olarak yaşadığı takdirde senin defterini her gün hasenat ile dolar. Onun yaptığı bütün hasenatlar senin defterine geçer. Eğer maazallah o Müslümanın dışında yetişmişse onun yaptığı bütün günahlar da senin defterine geçer. Sen de ondan müteessir olur, muazze olur. Allah kusurunu affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine atarsın, emrine imtisal, nehyinden kaçınan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine temessük eden kullarının arasına bizler de kabul etsin, şefaatinizi nalip, cennet-i aliyatına dahil olan bahçelerin arasına bizler de ilak buyursun. El-Fatiha. سبحان ربي العلي على الرحاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق والى النجاة والى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من ارسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصي مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا فأساتيذنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات ورزقنا Halid ibn Zeyd Ba'yum bil Ansar Resulü'ye bil Ashab-ı Güzeyin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Hüseyin Hazretlerine ruhlarına Salatının madiyinde ruhlarla birlikte hasaten hazırlığın ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını da hasenata tebdil edin. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi min cinsine de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyleyen. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike salihin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.